Turpasreservatet. Turpasreservatet omfattar 40 hektar och innehåller något så ovanligt som gammelskog. Skog som i stort sett får vara i fred från avverkning redan under skogsindustrins framväxt från mitten av 1800-talet. Träden är här 250 år gamla, ibland ännu äldre. Det är skog som denna som lockar träpatronerna till en snabb expansion av sågverksnäringen från 1870-talet. Träden i norra Norrland är ofta omtyckt timmer på marknaden genom att de växer långsamt och därmed får mycket tät och god kvalitet. Den första sträckan av promenaden genom naturreservatet följer vägen en gammal cykelstig. När avverkningen ursprungligen sker här är detta i stort sett väglöst land. Det kommer att dröja till 1960-talet innan nätet av skogsbilvägar byggs ut. För att underlätta persontransporterna låter Domänverket dock anlägga ett stort nät av cykelstigar i övre Norrland. Och stigen som du ser här följer just en sån gammal cykelstig. De flesta cykelstigarna byggs på 1920- och 30-talen på Kronans mark och utan några större maskiner inblandade. Följ alltså först cykelstigen och vik sedan av åt sydväst, skyltat, efter cirka 400 meter från entrén till reservatet.